Bueno, baixamos un pouquiño música e vámonos ir ás terras lucenses. Vamos a falar, pois, cun artista revelación dos Goyas, que é Benedicta Sánchez. Benedicta Sánchez, moi ben. E vamos a falar con ela e preguntarlle certas cousiñas nestos minutos que llevamos a roubar. E vamos a darlle boas tardes. Vale. Boa tarde, Benedicta. Moi boas. Que tal aí por ese Corgo? Bueno, en este momento me encontro en Lugo, pero... Ah, en Lugo. En Lugo ciudad. Ah, muy pero bien. Pero pasei pasei por o territorio do Corgo. Ah, muy bien. É todo ok, todo ben. Bueno, todo ben, non? Hay que felicitar. Sí, parece que o virus ainda non chegou por ali. Bueno, mellor que non te enche. A ver se que queda por aí incrustado na montaña. Que agarde, e ademais temos en Galicia aí con que atacalo. Me parece que o licor café é capaz de atacar ben para que desapareza. Bueno, allos crudos. Tamén. Espanto me gallo. Eso. Bueno, Benedicta, felicitacións, moitas felicitacións por ese grande premio que ben merecido que recibiches precisamente nos Goya. Pero que seguides recolleitando premios aí, parece ser que nos mestre Mateo tamén estiveste de seguir con fotazas, sí, e todo eso, non? Sí, pero aí non me concederon Non fui premiada. Non fui premiada, pero sí que a película sí, non? Bueno, sí, pero a mí non me gusta competir, estou contenta de que a mí non me... Vamos, o sinto pola directora. Sí. Bueno, pero que por mí, pois, hasta lá, as ilusións non... Vamos, estou satisfeito, pero non me decepciono ni me ilusiono tan facilmente. Muy ben. É cousa de juventud, máis ben eso. Xa me conformo con estar viva. Bueno, muller, pero a min o que me fizo gracia era, sí, o bo artista aquí. A min... Pareceme que o que é importante neste caso é dar a coñecer o feito de que unha galega con tanta predisposición sea capaz de dar a coñecer que non se arrepinte de ser galega e ao mesmo tempo que gustalle presumir de galega. Sí, señor. O que pasa que a mi Galicia, digo moitas veces, señorito, perdón, que Galicia para mí non foi así, foi máis ben madrasta, máis que máis. Sí. Ai, pero que non lle me toquen. Xa, a miña mamá, ou o meu papá, cando me daban un azoute, sí, decía, non por eso deixaba de quererlos. Hombre, claro. De defenderlos. Sí. Hombre. Eu podía ir refunfuñando, sí, pero se alguén me falaba máis deles, ai, non. Hombre. Eu os mordía. Claro. E con Galicia pasan igual. E cando oigo, sí, esa muiñeira que acaba de poñer, pois, bueno, estou aquí na casa dunha amiga e xa salimos as dúas bailando. Sí. Usted xa bailou en París na... Sí. Sí. Sí, en Cannes. En sí, Cannes. Porque... Bailou... Eu estou cansada, sí, de gallego burro, gallego si no lo haces, sí, gallego pa aquí, gallega pa sí, acolá. Sí. Estou hasta as narices de todo eso. Mismo en Cannes, sí, pois tamén me pareceu que os franceses, sí, si nos queren ben e todo o que queiras, ainda nos miran un pouco por encima do hombro. Hombre, claro. Son jabachos. Sí. Despois, como eles tamén perderon a primacía, ou como se diga, do idioma, que cando era pequena era o inglés ou o francés, o idioma, digamos, internacional. Sí. E agora, pois, pues, parece ser que o inglés está, sí, en todos os sitios. Sí, claro. Sí. Digo, bueno, pois... xuntando cousas, xuntando cabos, pois xa me deu un pouco de como diría eu, de bronca. Xa. Bella bronqueira. Claro. E cando os cámaras decían pa aquí, pa allí, sí, en idioma extranjero, pois me veu un arrebato e lle dixen, falarme en galego. Muy bien. Sí, señor. Después puxo unha bailada moi inteira. Es moi ben, estupendo. Eso pero vos digo que sí, me concederon o Goya, do que estou moi agradecida, non me considero, en fin, para min é, imagínate, ahora con 84 anos, sí. Non é algo, é algo para min, pois, extra, super extra. Pero o que me enterneceu moito foi a medalla de Castelao. Ajá, oh, claro. Ah, porque Castelao é galego, hombre. Porque que mo concedeu foro a un presidente de Galicia, Feijóo, sí. E o seu equipo, en fin. Eso levo moi grabado no corazón. Eso... Yo e Goya, pois, tamén. Pero, claro. Non... O outro ten maior significado para mí. Ten máis significado o feito de ser algo galego, non? Sí, é cunha... dado por un galego, por unha autoridade galega. Claro, claro. Bueno, galega, falando de galego tamén hai que felicitarte porque fiches o pregón, ou polo menos tes previsto facer o pregón en Sober, non? Nunha grande da Ribeira Sacra. Sí, me vou facer o do cocido. Sí. Fui tamén o do queixo da Arzúa, sí. As campanadas, sí. Bueno, sí, me levan tratado con moita estimación, a cual non me considero, non sei, me parece algo, non sei, demasiado extra para mí. No, hombre. Hai que poñer en valor precisamente o feito de que ti honraste de ser galega e que os galegos temos que gabarnos de ter unha galega como a ti. Hombre. Bueno, pois eu dou as gracias, millóns de gracias. Para min foi unha aventura moi bonita. O director naceu en París, pero é un galego, os padres tamén. Nadia de Suarna e os pueblos do seu entorno, unha xente maravillosa. Me faltan palabras, me falta, sí. Sí, quero durar moitos anos pa repetir isto mil veces. Sí. Eu queria facer unha pregunta. Cantas queiras. que lle dixo Oliver cando, porque quen iba a facer o casting era a súa filla, non? No. Ai, quixo ir ver. Sí. Hai un casting en Ávila de Suarna, ela tiña feito audiovisual, que eu non estou a par, porque eu son... Non sei nin de que siglo, penso que do 19. Sí. que iba a decir? Bueno, sí, está nese mundo, non? Sí, sí. Eu como fui fotógrafa durante 15 anos, claro. Meu padre tamén era moi aficionado, aunque non propiamente profesional, porque sí. Traballaba no Banco do Brasil. Sí. Pois era, tira moito eso. Sí. Unha vez de Suarna hai un casting tal, ven que vai tal, van os pequenos, vamos. Sí. E digo, que vou ir? Ven que non conoce nadie de Suarna e tal, bueno, terminei indo. Sí. Dice, busca unha muller maior de 60 anos, porque o que iba a facer, e o que fixo de fillo, tiña xa 61, 62. Claro. Entonces, precisaba unha persona maior. Tal é así, que eu levaba o pelo moi corto, e solo me pidiu que deixara crecer o pelo. Sí. Si podía deixarlo crecer, digo, claro que en uno corto, porque o meu pelo pertenece a Oliver. Claro. Pero estou sin boca, non me pediu que puxera dentes, es non? Puxera prótesis, que xa levaba prótesis, pero ir caendo pezas, pois hai que empezar de novo, non? Claro. Entón, dixen, pensei, digo, bueno, el que era unha bella. Bueno, yo, pues parece sí. Que está casando, ¿no? Bueno, pero o feito de que sexa bella non quere dicir que teña perdido os dentes. O caso é que é unha circunstancia, non? É unha circunstancia da vida. Bueno, pues sí. Considerar que estaba ágil. Sí. En eso sí, porque andaba por as carballeiras, puxeron un muchacho de 23 anos apartando uns pentos, sí. As silvas, digo... Sal de diante que me vas a hacer caer. Pues, sí. Andar elegantemente aquí en Lugo por la calle de la Reina, no sé si la conocéis. Sí. Posiblemente no de altura. Pero para correr por las carballeras y por los montes, pienso que anda dos. Sí. Hombre, ¿eh? Se afixo a sus maratones siendo cativa, ¿no? Seguro sí. Que... Sí, no, cativa no. educativa, fui un emigrante, yo me un mundo era alpinismo, subir, hacer escaladas, sí, correr sí. Por las montañas. Claro, ¿no? Claro, claro. Ya digo, gústame más, gústame tanto monte cuanto me puede gustar al lobo. Es un mundo, que okay. Quiso la ciudad, así... porque la ciudad es donde, pues, hay un llamado progreso, un llamado, sí. En fin, sí, sí, sí, que sí. Yo necesito, pero después, ao monte. Asilidade na natureza. Como? Que a asilidade dentro da natureza, porque en realidad... Sí, no, e afinidade con él. Adoro sí. Os árboles, adoro claro. O mar, adoro todo o que sea naturaleza. Claro, claro. O asfalto e o cemento non necesito. Sí. Pero é como dicen por a prostitución, ou decía, un mal necesario. Sí. Pero non que sea o meu. Sí. Claro. O asfalto. Claro. Sí, sí. A bueno, la campiña, ya los árboles, ya montaña, es por ahí. Es que en ese asfalto si hay mucho, pues muchos adiantos, muchas cosas, pero llamaron hay que vivir da montaña, porque si no hay montaña no hay ciudad. No, ni si no hay campo no hay comida. Por eso. Claro, claro. Necesitamos... estamos asfixiando a terra, sí. su corpo humano o pintamos, morre. Claro. A terra estamos cubrindo de cemento, sí. Bueno, pues o pagaremos, no sí, sé. Sí. Que Dios queira. Porque usted participó en una película que se titula O que arde. Fíxese usted queimando monte, algo teu queimas. Sí, cando arde, cando algo se queima, algo meu se queima. Sí, señor. Por eso digo que... Queman tristiños, os animales, os árboles, todo, sí. todo. Sí, sí. En fin, non sei para onde camiñamos, pero bueno. Posiblemente este ano sepamos con eso do virus, porque está todo moi terrible, ¿eh? Sí, sí, aquí sí. Xa os pequenos non van... A escola. Durante 15 días, por lo menos, xa non van a clase. Sí. Bueno, pois, se está cancelando todo, ¿eh? Non sei. Bueno. Pues que estamos ya acostumbrados, que no sembramos, que no plantamos, que es todo comprado. Vaya. Pues no sé, tenemos que ayunar. Bueno, a ver si eso haciendo un pequeño ejercicio durante 15 días somos capaces de aguantar para que esto no vaya a más, ¿no? Bueno, parece que ya hace mucho tiempo, algún año, que oí falar que unha autoridade china decía que os vellos só dábamos gasto. Que pa qué? Que non... Sí. Que se precisaba diñeiro pa outras cousas. E bueno, pois, toda persona que sea anciana, por exemplo, como eu, ou que teña unha constitución débil, pois, non sei, o mellor se vai, nos temos que ir con un pouco de anticipación irá o virus a por nós, sí. Pero como nada nace ni nada morre, todo se transforma. Claro. Eu digo, eu existo de sempre. Non surgín así. No. Todo ten un comenzo. Non sei se comenzo, pero un itinerario, non sei que se dote. E continuarei en forma do que sea. Claro. É que sea por moito tempo, por moitos anos. Bueno, pois, por os que sean. Se non sí. É así, será de outra maneira. Ao final, tamén alguén dixo, eu teño medo á morte, porque só vai vir a min cando eu me marche. Claro. Porque eu non son o corpo, eu son o espírito. Sí, señor. E iso sí que creo. Ajá. Porque xa de pequeneto contaba meu padre. Tiñamos vacas, as nosas vacas, a nosa casa. Claro. E eu dicía, papá, eu teño as miñas pernas, os meus brazos, a miña cabeza, a miña barriga. Papá, pero eu, onde estou? Entonces, como teño fé en eso, claro. Porque se me cortan unha perna, atiran aí no medio do monte, eu non me quedo na perna. Eu estou noutro sitio. Bueno, pois o día que o meu corpo non me valga, marcharei, e a morte que se quede ca carcaza. Claro, eu disparo para outro sitio, non sei para onde, pero xa a vida morirá. Unha filosofía de vida que que bueno, que aparte de respetada é unha cousa que todo o mundo podería contemplar e decir, bueno, pois pues é conveniente que se saiba que o corpo non é precisamente a vida, sino é parte da vida, non? Non, claro, é a materia donde me pouso. Claro. Non vivo só no corpo, tamén é preciso unha casinha ou un recanto donde non me non axei. Sí. Ni me queimo sol, algo. Digo eu, al menos sí. Eso me reconforta, me fai que non teña medo ao futuro. Te veña, claro. Pois, a vivilo. Muy bien. Ben, xa que nos fala agora do futuro, bueno, vostede dedicouse moitísimo tempo a fotografía. Pensa continuar dándolle algo con respecto a esa fotografía ou a facer algunha exposición ou algo así? No, todo eso para min tristemente morreu e cada vez foron os 15 anos máis bonitos da miña vida. En Río de Janeiro, eu era independiente, sobraba me traballo, porque eu me fixe no colegio cas mamás dos nenos, facendo cinco cabecinhos, xa dixei, tres arriba, tres abaixo, e unha no centro, non sei se conocei, ese tipo de traballo que naquele entonces en Brasil, en Río de Janeiro. Sí. Bueno, a primeira comunión, despois os 15 anos, que ali, cando a chica se pon de largo, logo boda, bueno, pois, non eran clientes, eran amigos, eran máis que da familia. Claro. Foi moi bonito, eu viña con esa idea, digo, eu continuo, pero aquí non tuve oportunidade. Aquí eu era unha fracasada, eu era... Claro. Dentro do mundo familiar, non? A familia máis íntima. Era que... Nada, esta... Xa. Bueno, pois sufri moito durante 10 anos, pero logo me fun a Valencia, que ya quería facer bellas artes vale. A Valencia. Sí. E todo cambiou. Aí xa foi moi bonito. Todo. Muy ben. Oh, moi ben. Pero en Valencia, sí. Pues, sí. Alegrámonos mucho. Sí, Valencia, sí, una. Valencia, la tierra de las flores. Sí, señor. Sí, grande, grande. Sí. Bueno, un país mediterráneo que cambia. Valencia, pero después fallecieron, quedaba mi hermano, mi madre, mi hermano sin descendencia. Y hay una casa y unas tierras, no me quedó más remedio que vivir. Claro. Bueno, y aquí, pues aquí estoy, aquí estamos, aquí hay dos netos. Moi ben, pois, alegrámonos moitísimo que vostede, pois, tuvese, que poida salir adiante, pero eu quereille facer unha última pregunta. Ah, que queiras. Como se ve agora, usted estuvo detrás da cámara 15 anos, como se ve agora diante da cámara cando estaba, pois, rodando O que arde? Pois, diante da cámara, eu nunca tuve en ambición. Sí. Porque tuve en juventud y as miñas institucións, ¿no? Sí, sí. Como cualquier chavala, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a mí eu sempre fui moito de acción. Ah. Parecíame que a actriz que tiño visto filmando tanto en España como en Brasil, e a persona, o actor ou actriz, nunca envidiei ese papel. Sí, sí, parecíame sí. Como... un muñeco de guiñol. Ajá. Non había acción, non tiña que dar nada, solo obedecer. Sí. Así, asá, tá, cual. Pero a mí me trataron tan ben, o pueblo de donde estuve, Navia, o seu pueblo, o seu entorno. Ancares. O equipo de Oliver Rush foi tan maravilloso. Que, bueno, pues fue muy feliz. Fue un juego muy bonito, muy bonito. Usted llama Dorarias. ¿Eh? Usted llama Dorarias. Sí, Amador fue un hijo maravilloso. Sí. Todo muy bonito, muy sí, bonito. Convertirse en algo bastante natural, para como usted está diciendo, ¿no? Sí. Bueno, o problema que tuve... porque eu muxis vacas, eu sei muxir as vacas, sí. Eu andar cas vacas, sí. Bueno, todo aquel do campo eu conozco. Eu par... E nada, non hai moitos anos, uns 6 ou 7 anos, comprei unha motosierra, e dicían os homens, a miña muller non lle deixo que lleve a motosierra, bueno, pois pues, claro. Eu son a tua muller. Sí. compré unha motosierra e estuve trabajando roupa, isto... Ela. Leña. Sí, seña. E bueno, pues a mí todo eso se me fixo pequeno, pa mí non nada. Sí, sí, sí. O problema que eu tiña é que tiña que ser lenta. E eu son bastante acelerada. entonces, pois... entendí que tiña que ir a cámara lenta, pero non era o suficiente. Claro. E eu líder me puxo unha, dúas películas dun tal Bresson, non sei que se pronuncia, francés, que tamén fai películas con xente do pueblo, non? Sí, sí, sí. Sin ser actores, sin actrices. E digo, ai, é iso que tú queres. Ai, moi ben. Ajá. E entonces aprendín a ir... Sí. Que está o meu fillo na cárcel durante 3 anos. É que aparece. E é hombre de tirar con todo e abrazalo, vou lentamente, simplemente lle pregunto, tens fame? A mí non me cuadra. Claro. Pero, así o fillo, como me pediron, me parece que sí. Sí, sí, era sí. Moi ben, moi ben. Pues eu... están pegando, e eu simplemente lle digo... mancaronte. tamén non me cuadra, porque claro. Oliver me preguntou, se están pegando o teu fillo, tú que pasa? Eu collo unha pedra e abro a cabeza. O eu sou eu. Sí, como sí, vou permitir que lhe pegue o meu fillo? Sí, lógico. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pois... Un cantazo. Non podía ser, tal é así, con instinto maternal, sí. me acelerei un pouco, e disse, non acaricies, non volta atrás. Repetimos a toma. Muy bien. E repetimos a toma. Caray, experiencias extraordinarias, don Benedicto. Agradecémonos moitísimo a conversa que tivemos hoxe. Xa tivemos unha primeira conversa con vostede. Si non lle moito incomodala, noutra ocasión voltaremos outra vez a falar con vostede. Con vostede. A ver como van as vivencias. Máximo estando en Barcelona ou donde sea, falándome en galego. Sí, muy ben, hombre, muy ben. Non faltaría máis. Nos sentímonos orgullosos de... Que pensa esa xente? Sentímonos... Que galegos, que pensa? Sentímonos moi honrados coa súa conversa de hoxe e ademais para nós é un placer gabarnos de que falamos con esta grande... Con esta grande actriz. Bueno, pois que sepan que penso eu o árbol máis emblemático de Galicia, un deles é o carballo. Claro. Que non vai dun machetazo, non vai que darlle varios. Muy bien. Así ten que ser o pueblo galego. Moi ben, sí, sí. Pois moi ben, señora Benedita. Agradecéndolle moitísimo que tuvera connosco aquí. E, en fin, en outra ocasión volveremos a conectar con vostede. Bueno, pois para mí é sublime, é unha honra moi grande. Pois moitas grazas, unha aperta moi forte. Unha aperta grande, Benedita. Buenas tardes. A seguir ben, cuidarse. Un abrazo a Cataluña. Graciñas. Graciñas. Hasta logo. Bueno, pois despedimos a Benedita como é normal, pero antes vou a repetir o número do WhatsApp que non o dixen antes. A ver. E nunca tarde cando dite boa. Veña. O número do WhatsApp para que vostedes poidan participar nunha cea ou nun xantar tamén, pois poden facelo a través de o 689-696-171. Volvo a repetir, 689-696-171. Muy bien. Así que participen, chamen, manden o WhatsApp. Bueno, pues vamos a despedir así con música. Radio Samboy.